कह दो मैं रसूलों में से कोई अनोखा नहीं हूँ और मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या। मैं सिर्फ उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है और मैं तो महज एक साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ।